בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט, חלק ראשון, הלכות עדות, הלכה א'. על פי שיניים עדים יקום דבר וכו'. כי העדים מגלים מהאמת, ועל ידי זה מרימין את בחינת המלכות מנפילתה. כי על ידי העדים נעשה המשפט שהוא בחינת הקמת המלכות. כי עיקר נפילתה היה על ידי השקר והמחלוקת, כנ"ל בהלכות דיינים סימן א'. ועל ידי האמת היא עלייתה כידוע, שעיקר עליית ושלמות בחינת המלכות הוא על ידי בחינת אמת. ועל כן צריכים להיות שני עדים דייקה. כי פגם המלכות חס ושלום הוא קלקול הבריאה. כי עיקר הבריאה והנהגת עולם הוא על ידי בחינת המלכות כידוע. וכל זה נעשה על ידי השקר והמחלוקת שהוא הרע והטומאה, שעל ידם נפגם בחינת המלכות חס ושלום. כי שם עיקר אחיזתם. ועל ידם נתקלקל הבריאה כנ"ל. כי על שלושה דברים העולם עומד, על הדין ועל האמת ועל השלום. וכשאין אמת חס ושלום, נפגם ונתקלקל העולם. ואלו השני עדים שבאים לגלות את האמת ולהרים המלכות כנ"ל, הם קיום העולם, והם בונים העולם מחדש. כי עיקר בניין וקיום העולם הוא על ידי אמת כנ"ל. כי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ובו ברא את העולם, כמו שכתוב בוראך יעקב. ואמרו רבותינו ז"ל, עולמי עולמי, מי בראך? יעקב בראך. יעקב זה בחינת אמת, כמו שכתוב תיתן אמת ליעקב, כמו שכתב רבנו ז"ל. וזה בחינת שני עדים. על פי מה שכתב רבנו ז"ל, שקודם הבריאה הכוח והפועל ביחד, ואין הפרש ביניהם. ואחר כך נפתחין בבחינת פותח את ידיך, י' בראש וי' בסוף. וזה בחינת מוציא מכוח אל הפועל שהוא בחינת הבריאה. וכל זה נעשה על ידי הדיבור שהוא נעשה על ידי בחינת אמת כמו שכתוב שם. נמצא שעיקר הבריאה, דהיינו להוציא מכוח אל הפועל, הוא על ידי בחינת אמת וכנ"ל. כי עיקר הבריאה על ידי אמת. ועל כן אלו העדים שבאים לגלות האמת ולהרים המלכות לתקן הבריאה, הם שניים בבחינת י' בראש וי' בסוף, בחינת כוח ופועל. כי על ידי האמת שהם מגלים, על ידי זה מוציאים מכוח אל הפועל כנ"ל, שעל ידי זה הוא תיקון הבריאה כנ"ל. כי על ידי השקר והמחלוקת שנעשה בין הבעלי דינים, על ידי זה נפגם המלכות ונתקלקל הבריאה שהוא בחינת סוף המעשה, בחינת פויל. וזה ידוע, שבעת הפגם חס ושלום, אזי עולה החיות ונסתלק למעלה, ואזי חוזר ועולה סוף המעשה בתחילת המחשבה, וזהו קלקול הבריאה חס ושלום. כי חוזר בבחינת קודם הבריאה שהוא הכוח והפועל ביחד כנ"ל. ועל כן צריכים שני עדים שהם באים ומודיעין האמת, ועל ידי זה הם מוציאין מכוח אל הפועל. וזה בחינת שני עדים, בחינת שני היהודים, שהם בחינת כוח ופועל כנ"ל. ועל ידי זה נתקן בחינת המלכות, בחינת בריאה כנ"ל. כדאית בתיקונים שיש שני עדים לאדם בכל יום להעיד על ייחודו יתבח, דהיינו אות תפילין ואות ברית, ובשבת אות שבת וכו'. והם בחינת שני היודין הנ"ל של שני השמות. נמצא ששני עדים הם בבחינת שני היודין הנ"ל, כי גם אלו העדים הם מעידים על אלוקותו וייחודו יתברך שמו. כי הם מגלים האמת שהוא בחינת ייחודו ואלוקותו ידבח. כי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, בחינת והשם אלוקים אמת. והשם אלוקים זה בחינת שני היהודים, בחינת כוח ופועל. כי השם זה בחינת שם הוויה שהוא יוד בראש, ואלוקים הוא בחינת מלכות, בחינת יוד בסוף, בחינת אדני. ועל ידי האמת מוציאים מכוח אל הפועל ומגלין אלוקותו בעולם. כי עיקר הבריאה בגין די ישתמודעין לה. נמצא שהשני העדים הם בבחינת שני העדים שיש לכל אדם שהם שני האותות הנ"ל, שהם מעידים על אלוקותו ועל חידוש העולם, שהשם יתברך הוציא הכל מכוח אל הפועל. כי האותות הנ"ל שהם אות שבת ותפילין וכו', מעידים על זה גם כן. וזה בחינת על פי שניים עדים יקום דבר. יקום דבר דייקה, שהם מקימין ומרימין המלכות שהוא בחינת דבר, בחינת דבר אחד לדור. וכמו שכתב רבנו זל, וזה דייקה על פי שניים עדים, פי שניים דייקה, בחינת הדיבור של אמת שנקרא פי שניים, כי הוא כלול משתי הרוחות הנ"ל, כי על ידו מוצאים מכוח אל הפועל. ועל כן נקרא הדיבור של לשון הקודש פי שניים, בחינת והנה פי שניים ברוחך וכו'. וכמו שנתבאר לאל בהלכות תרומות הלוך א' עיין שם. ועל כן צריכים שני עדים שעל ידי בחינת פי שניים, על ידי זה מוציאים מכוח וכו', ונתקן הבריאה שזה בחינת הקמת המלכות, בחינת יקום דבר כנ"ל. ועל כן עד אחד פסול להעיד, כמו שכתוב לא יקום עד אחד וכו'. ואפילו אם הוא כמשה רבנו עליו השלום, אין הוא מעיד. כי אין כוח להוציא מכוח אל הפועל, ולהעלות את המלכות כי אם על ידי פי שניים שהם בחינת שני היהודים כנ"ל. ועל כן העדים אסורים להיות קרובים זה לזה. כי כשהם קרובים הם משורש נקודה אחת. ואזי אף שהם שניים ויותר אינם נחשבים אלא לאחד. כי צריכים להיות דייקה בבחינת שתי נקודות, בחינת כוח ופועל. ועל כן כשהם רחוקים זה מזה, אזי יש לכל אחד נקודה בפני עצמו. ועל כן כשהם שניים הם תמיד בבחינת נקודה עליונה ונקודה תחתונה. כי אין שני בני אדם שווים. וכל אחד הוא בבחינת נקודה עליונה לגבי חברו. כמו שהיית במאמר ואתם תהיו לי ממלכת וכו', שכל אחד מישראל יש לו נקודה שאין בחברו, שחברו צריך לקבל מזאת הנקודה. נמצא שהוא בבחינת אותה הנקודה, בבחינת רב לגבי חברו, וחברו הוא בבחינת תלמיד וצריך לקבל ממנו. ורב ותלמיד הם בחינת שתי הנקודות הנ"ל, שהם בחינת שני היהודים, בחינת כוח ופועל כנ"ל. בחינת נקודה עליונה ונקודה תחתונה. ועל כן הגרים שנתגיירו אין להם קרובה אפילו שני אחים וכו'. דגר שנתגייר כקטן שנולד דמה. כי הגר אין מקבל נקודתו הקדושה, דהיינו נשמתו מצד משפחתו מעת לידתו, כי הם ערלים, ואין מקבל נקודתו רק בעת שנתגייר. ועל כן הוא כקטן שנולד, ועל כן אף שבטבע הם אחים וקרובים, עם כל זה, מאחר שמבחינת הנקודה אין להם קרבה, על כן קשרים להעיד. כי כל אחד יש לו נקודה בפני עצמו שקיבלו בעת שנתגיירו. ועיקר העדות הוא רק על ידי בחינת נקודות שהוא בחינת פי שניים כנ"ל. ועל כן הפסולים באוויר פסולים להעיד. כי היית שם במאמר הנ"ל שהאווירה הוא על ידי פגם ונפילת הידיים, שהוא בחינת שני היהודים הנ"ל, עיין שם. ועל כן פסול להעיד, כי עיקר העדות על ידי בחינת שני היהודים הנ"ל, בחינת פי שניים, כנ"ל.